Obalać korporację. Racja. Marcin Grembowicz. Intrus. Czego chcesz? Mam trochę oszczędności. Cicho bądź. I biżuterię po babci. Dzisiaj po 19:00 polecamy. Autopromocja. Dzień dobry Państwu, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 11 stycznia, minęła 6:00. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Zapadła decyzja o pierwszych ekshumacjach polskich ofiar UPA. Na Pomorzu wiatr do 100 km na godzinę, na Bałtyku sztorm. Donald Trump skazany za fałszerstwa, kary jednak nie usłyszał. Jest przełom w sprawie identyfikacji miejsc pochówku i upamiętnienia ofiar zbrodni wołyńskiej, przekazały władze w Warszawie i Kijowie. Premier Donald Tusk poinformował w mediach społecznościowych, że zapadła decyzja o pierwszych ekshumacjach polskich ofiar UPA. W odpowiedzi szef ukraińskiego MSZ dopisał: szanujemy się nawzajem i wspólnie bronimy się przed rosyjskim imperializmem. Każda rozwiązana kwestia dwustronna jest ciosem dla Moskwy, napisał Andrzej Sybicha. Rzecznik resortu kultury Piotr Jędrzejowski tłumaczy, że sprawa jest wrażliwa i złożona, dlatego resort ogranicza się do krótkiego komunikatu. Podjęliśmy działania w duchu konstruktywnego dialogu. Grupa robocza prowadząca ten temat pracuje zgodnie z harmonogramem, napisał w komunikacie dla Polskiego Radia rzecznik resortu kultury. Polski historyk profesor Damian Markowski podkreśla, że możliwość prowadzenia bez przeszkód badań na terenie Ukrainy jest istotna z historycznego punktu widzenia. Pozwolą wreszcie przynajmniej częściowo na zweryfikowanie liczby ofiar. To jest niezwykle ważne zarówno dla dialogu polsko-ukraińskiego, jak i dla przywrócenia czci samym ofiarom. Zarówno strona polska, jak i ukraińska zwracają uwagę na wykorzystywanie zbrodni wołyńskiej przez rosyjską propagandę do skłócania Polaków z Ukraińcami. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Według polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych rozpoczęcie ekshumacji na Wołyniu będzie możliwe wiosną. Na północy województwa pomorskiego obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Silniejsze porywy także na Pomorzu Zachodnim. Wiatr spowoduje wezbranie Bałtyku, zapowiada rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. W województwie zachodniopomorskim oraz pomorskim porywy wiatru będą przekraczały nawet 90 km na godzinę. Niewykluczone, że w województwie pomorskim 100 km na godzinę. Wiatr średnio od 40 do 60 km na godzinę. Część tego wiatru będzie z kierunków północnych, a więc powodując sztorm na Bałtyku i jednocześnie wzrost poziomu morza, powodując zagrożenie też hydrologiczne. Na północy może także mocno sypać śnieg. W całym kraju synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem. Donald Trump został formalnie skazany w procesie kryminalnym, w którym uznano go winnym fałszowania dokumentacji biznesowej, co miało zatuszować skandal seksualny z aktorką filmów dla dorosłych. Nowojorski sędzia Juan Marshan nie wymierzył jednak Trumpowi kary, uznając prezydencki immunitet. This court has determined that the only lawful sentence. Sąd doszedł do wniosku, że jedyną zgodną z prawem karą, która pozwala na wydanie wyroku skazującego bez naruszania najwyższego urzędu w państwie, jest bezwarunkowe zwolnienie. Dlatego w tej chwili nakładam ten wyrok na wszystkie 34 zarzuty. Życzę panu powodzenia podczas drugiej kadencji. Sir, I wish you godspeed as you assume your second term in office. Po wyroku Donald Trump został pierwszym w historii skazanym przestępcą, który obejmie stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tankowiec rosyjskiej floty Cieni dryfuje na północ od wyspy Rugia w Niemczech. Według informacji przekazanych przez lokalne władze, statek był uszkodzony i transportował blisko 100 tysięcy ton ropy naftowej. Na miejsce skierowano holowniki ratunkowe, które ustabilizowały tankowiec. W akcji uczestniczyły też samoloty nadzorujące sytuacje, które nie wykryły wycieku ropy. Decyzja o ewentualnym odholowaniu statku do portu jeszcze nie zapadła. Nawet 8 lat więzienia grozi dwóm aktywistkom za oblanie farbą pomnika Syrenki w Warszawie. Prokuratura wysłała do sądu akt oskarżenia. 8 marca ubiegłego roku pomnik w kolorową farbą miały oblać dwie aktywistki z grupy Ostatnie Pokolenie. Julia Pa i Marianna J. nie przyznały się do winy. Obu oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat. 8 obowiązkowy obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego i nawiązka na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków w wysokości do wartości szkody, która zaistniała w wyniku działania tych podejrzanych. Poinformował Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Straty oszacowano na ponad 360 tysięcy złotych. Klimat. W powiecie puckim, wejherowskim, słupskim i słowiańskim na Pomorzu obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem o prędkości od 40 do 60 km na godzinę, w porywach do 90 km, nad morzem do 100. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 22. Jakość powietrza w całym kraju jest bardzo dobra i dobra. Udział odnawialnych źródeł energii w krajowej sieci wynosi 39%. Od 13 do 15 zielone godziny. Ten czas warto wykorzystać i włączyć wtedy pralkę czy zmywarkę. Od 17 do 19 warto w miarę możliwości ograniczyć korzystanie z urządzeń elektrycznych, bo istnieje możliwość przeciążenia systemu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poranek mroźny i tym samym rozbudzający. Pozdrawiamy przy okazji wszystkich psiarzy, którzy już pewnie są na spacerach, a do tego poranek śnieżny, bo Warszawa powoli robi się biała. A dziś w całym kraju będą duże zachmurzenia, ale też z nadzieją na przyjaśnienia, gdzie niegdzie również pojawią się promyki słońca, ale tylko na zachodzie. Temperatura maksymalna od około minus 3 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich do 3 nad morzem. Wiatr będzie umiarkowany, ale dość silny, a w górach porywisty. Tam też możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry w porannym sobotnim ZD3. Meldujemy się w składzie Krzysztof Sagan. Audycję realizuje, przygotował Paweł Turski. Przy telefonie czuwa Stanisław Perzyna. Ja nazywam się Monika Suszek i zapraszam na najbliższe 3 godziny. Ciekawi mnie, czy państwo są już na nogach, czy może dopiero przecierają oczy ze snu. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek, a my poranne nasze spotkanie zaczynamy wielkim klasykiem. Mercedes Benz. and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Już 13, prawie 13 minut po godzinie 6. W pierwszej godzinie pod lupę weźmiemy TikToka. Za oceanem rozstrzyga się jego być albo nie być. Powiemy też o naszym wielkim milenium, czyli koronacji dwóch pierwszych królów, Bolesława Chrobrego i Mieszka II. I z tej okazji pierwsza stolica państwa polskiego, czyli Gniezno, przygotowała szereg wydarzeń, które mają upamiętnić te historyczne wydarzenia. Ale będziemy też liczyć nie tylko na państwa poranną aktywność, będziemy liczyć na kogoś, kto brzmi tak. Kto to taki? 22 i 7 trójek. Może ktoś z Państwa odgadnie? Ogłaszam taki trochę nieformalny konkurs trójkowy. Difficult. Co państwo robią o tak wczesnej porze? Od godziny 4 jestem na nogach. Słucham zawsze audycji redaktora Hochmana Ranny Wzmacniacz. Następny plan to jest pójście na rynek, zrobienie zakupów. No i od godziny 7 zaplanowałem sobie do 9 sprzątanie garażu, ponieważ nazbierało się tam trochę rupieci. Ale nie tylko obowiązki są w państwa planach. Jak co tydzień wybieram się z przyjaciółmi na bieganko, a później tradycyjnie morsowanie dla zdrowia. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, życzę dobrej soboty. Pozdrawiamy również z tym morsowaniem, to powiem szczerze, że podziwiam. Nigdy nie miałam okazji spróbowania, ale nasz redakcyjny kolega Bartosz Bielecki już takie doświadczenia ma za sobą. Dzień dłuższy od najkrótszego 24 minuty, to chyba warto zrobić coś z tymi dodatkowymi minutami światła. 22 i 7 trójek, jakie jeszcze aktywności przed państwem w ten sobotni poranek? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She doesn't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, 'cause he's a scumbag, don't you know? I said he's a scumbag, don't you know? Pulling in and giving her the eye, because she must be fucking freezing. Sky- Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all. A tak rozgrzewająco Arctic Monkeys nam zagrał. Amerykański Sąd Najwyższy prawdopodobnie utrzyma prawo, które zakaże TikToka w Stanach Zjednoczonych. Miałoby to nastąpić 19 stycznia. Nie dojdzie do takiej sytuacji, gdyż popularna platforma społecznościowa zostanie sprzedana przez jej chińską spółkę macierzystą niezależnemu podmiotowi od rządu w Pekinie. Łączymy się z Jankiem Pacholowskim. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Jesteś zwolennikiem czy przeciwnikiem TikToka? Szczerze mówiąc, nie przekonuje mnie, ale oczywiście w dobie mediów społecznościowych, w dobie tego, gdy jednak to jest jednak podstawową częścią naszego życia, to trzeba brać to wszystko pod uwagę i jednak liczyć się z tym, jak to jest ważne, jak zmienia nasze życie, szczególnie młodych użytkowników. Czy TikTok rzeczywiście zostanie zakazany w Stanach Zjednoczonych, czy zostanie sprzedany? Warto podkreślić. Tu są takie różne szacunki, ale w Stanach Zjednoczonych z tej platformy społecznościowej, z tej aplikacji korzysta od 120 do 170 nawet milionów użytkowników. I to jest więcej niż 1/3 całej amerykańskiej populacji. I też w ogóle TikTok to była najczęściej ściągana aplikacja w 2024 roku. Ale właśnie zdaniem amerykańskich mediów sędziowie Sądu Najwyższego wydają się być przekonani argumentami, że zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego wynikające z powiązań firmy z Chinami przeważa nad obawami o ograniczenie wolności słowa. Mówi relacjująca cały ten spór spod Sądu Najwyższego dziennikarka stacji ABC News Savannah Sillars. Posłuchaj. Obie strony w tej sprawie rozpatrują przede wszystkim ten jeden podstawowy argument. Amerykańska konstytucja daje prawo wolności wypowiedzi dla przedstawicieli TikToka. To kluczowa sprawa w całym tym sporze. Gdyby aplikacja rzeczywiście została przez władze zablokowana, to mogłoby to uderzyć w podstawową zasadę amerykańskiego prawa. Słyszymy na antenie NBC News. Co warto o tym wszystkim wiedzieć? Czy rzeczywiście tak się stanie, że TikTok zostanie w Stanach Zjednoczonych zakazany, pomimo tego, że tak wiele osób, podkreślam Państwu te szacunki, od 120 milionów nawet do 170 milionów ma użytkowników TikTok w Stanach Zjednoczonych. Na pewno nie teraz, ale ta aplikacja do udostępniania właśnie tych krótkich filmów może zostać zamknięta za niecałe 2 tygodnie, 19 stycznia, jeżeli Sąd Najwyższy wyda nakaz podtrzymania prawa, które zostało uchwalone przez Kongres w kwietniu. Kiedy Sąd Najwyższy rozstrzygnie tą sprawę, zazwyczaj ta najważniejsza instytucja, jeżeli chodzi o amerykański wymiar sprawiedliwości, to potrzebuje miesięcy na wydanie odpowiednich decyzji. Ale oczekuje się, że ta sprawa jest tak priorytetowa, że rozstrzygnięta zostanie znacznie szybciej właśnie w nadchodzących dniach. Co oznaczałby ten zakaz? Jeśli TikTok nie zostanie sprzedany zatwierdzonemu nabywcy, prawo federalne tutaj zabroni sklepom cyfrowym oferowania aplikacji i uniemożliwiałoby usługi hostingu internetowego, takiego właśnie hostowania TikToka, i użytkownicy, którzy już mają aplikację, nadal będą mieli do niej dostęp, to jest ważne, ale nie będą już mogli otrzymywać aktualizacji. Oczywiście w tym wszystkim ambasada Chin wydaje orzeczenie. Ambasada Chin w piątek tutaj skrytykowała rząd Stanów Zjednoczonych za, tutaj jest cytat, wykorzystywanie władzy państwowej do tłumienia TikToka, i ambasada stwierdziła, że Pekin podejmie wszystkie niezbędne środki, aby zdecydowanie chronić swoje uzasadnienie prawa i swoje uzasadnione prawa i interesy. I tutaj dokładny cytat tego komunikatu ambasady chińskiej w Waszyngtonie. Stany Zjednoczone nigdy nie znalazły dowodów na to, że TikTok zagraża bezpieczeństwu narodowemu Stanów Zjednoczonych, ale Stany Zjednoczone wykorzystywały władzę państwową i nadużywały względów bezpieczeństwa narodowego, aby bezpodstawnie tłumić TikToka, co nie jest uczciwe ani sprawiedliwe, powiedział Liu Pengyun, rzecznik ambasady. Stany Zjednoczone powinny naprawdę szanować zasady gospodarki rynkowej i uczciwej konkurencji, zaprzestać bezpodstawnego tłumienia firmy z innych krajów i zapewnić otwarte, uczciwe, sprawiedliwe i niedyskryminujące środowisko dla firmy ze wszystkich państw, aby mogły inwestować i działać w Stanach Zjednoczonych, pisze ambasada chińska, która wyraża swój przeciw i oburzenie, a też jest tutaj informacja, że projekt Liberty, to jest bardzo znany przedsiębiorca, między innymi był tutaj kiedyś właścicielem Los Angeles Dodgers, bardzo słynnej drużyny baseballa z Stanów Zjednoczonych i w ogóle konsorcjum, to było w czwartek, została złożona tutaj propozycja kupienia TikToka i wtedy rzeczywiście mógłby działać w Stanach Zjednoczonych, bo ta spółka matka nie byłaby zależna od chińskiego rządu, ale zobaczymy, czy rzeczywiście coś z tej transakcji dojdzie. I na podsumowanie, dlaczego to jest tak ważna sprawa? Ponieważ amerykańskie władze podkreślają, że w taki sposób Chiny szpiegują po prostu amerykańskich obywateli i mogą tutaj wyciągnąć bardzo ważne informacje, które mogą potem przeciwko Stanom Zjednoczonym wykorzystać. Ja tylko tak na koniec jestem ciekawa, czy ta wielka wojna między właścicielem TikToka i tutaj sądem, czy ona się też rozgrywa na takim tle społecznym? Czy młodzi ludzie, czy też ludzie, którzy posiadają takie konta, no w jakiś sposób pokazują swój sprzeciw? Czy chcieliby, aby taka aplikacja została zabroniona, czy wręcz przeciwnie? Czy takie głosy w ogóle docierają? Ci młodzi ludzie są, przepraszam, wściekli. Natomiast tutaj cały czas jest podnoszone to, co powiedzieliśmy na początku, czyli kwestia wolności wypowiedzi w Stanach Zjednoczonych. I to jest kluczowe w tej sprawie, ale wydaje się, że wolność wypowiedzi, a bezpieczeństwo, to tutaj wybierane jest bezpieczeństwo i ta opcja jednak przeważy w Stanach Zjednoczonych, no chyba że rzeczywiście znajdzie się ten nabywca. Ale tak patrząc na rozwój tej sprawy od kwietnia, kiedy rzeczywiście Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił prawo zakazujące TikToka, jeżeli on będzie uzależniony od firmy matki powiązanej z rządem chińskim, no to od kwietnia ten nowy właściciel się nie znalazł, a czasu jakby na sfinalizowanie transakcji jest coraz mniej. To prawda. Być albo nie być TikToka w Stanach Zjednoczonych. Zobaczymy, jak to wszystko się rozstrzygnie. Bardzo dziękuję. O tym wszystkim opowiadał Jan Pachlowski. Dziękuję. A przed nami 7:27 na zegarach i piosenka Meli Koteluk, Himalaje. To nasza propozycja na liście. Co prawda trochę spadła ostatnio, ale mogą Państwo oczywiście zmienić jej ranking. Zapraszamy na naszą stronę trójka.polskieradio.pl i na stronę naszej listy. 6.30 wskazują nam zegary. Przypominam o naszym nieformalnym konkursie. Kto to taki albo co to takiego? 22 i 7 trójek. Państwo dzwonią. Jest to niewątpliwie odgłos człowieka brutalnie zaatakowanego przez swoją własną szczoteczkę do zębów. Ostrzegam, że następnym etapem będzie bezpowrotna utrata swojego własnego odbicia w lustrze. Jest nadzieja niewielka, że odbicie odbije się i wróci. O, za kreatywność to z pewnością ma pan u mnie ogromnego plusa. Zapraszam do tego nieformalnego konkursu 22 i 7 trójek. Co to takiego albo kto to taki? To grupa Coldplay. 6.35 na zegarach. Taka rocznica zdarza się raz na 1000 lat. 2025 rok to milenium koronacji dwóch pierwszych królów Polski. Odbyły się one w Gnieźnie, dlatego miasto to przygotowało dużo wydarzeń i atrakcji na cały rozpoczynający się właśnie rok. O tym mówi prezydent Gniezna Michał Powałowski. Gniezno to miejsce koronacji pierwszych 5 królów Polski. Niemniej jednak w 2025 obchodzimy milenium koronacji 2 pierwszych, a więc Bolesława Chrobrego i Mieszka II Lamberta. Tak naprawdę jest to święto nas wszystkich Polaków, bo to był milowy krok, jeżeli chodzi o wtedy sytuację polityczną, ale także i religijną na mapie Europy dla naszego wtedy rodzącego się państwa piastowskiego. I myślę, że dzisiaj powinniśmy na to jako Polacy szczególnie zwracać uwagę i być dumni z tego, że właśnie dzięki temu wydarzeniu dzisiaj jesteśmy też wśród znaczących krajów Europy. Pierwszy król musiał się długo, długo starać o to, żeby zostać w końcu koronowanym władcą europejskim i niestety niedługo cieszył się z korony. Tak, rzeczywiście taka dojrzałość polityczna i strategia działania Bolesława Chrobrego doprowadziła właśnie do tego, że zjednał sobie Ottona III jako cesarza wówczas Niemiec, czyli tego, który miał największy wpływ na możliwość koronacji, a także papieża i dzięki temu mógł zostać koronowanym. Natomiast to był schyłku jego życia, bo koronacja pierwsza Bolesława Chrobrego miała miejsce, tak przyjmuje się, 18 kwietnia 1025. W grudniu jego syn Mieszko II Lambert został koronowany na króla Polski jako drugi. Przez cały rok, od początku właściwie stycznia aż do końca grudnia, będziemy organizować mnóstwo imprez, o których przeczytać można na stronie gniezno2025.pl. Artur Krzysztofiak, dyrektor Wydziału Promocji Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Bardzo bogate kalendarium, bo są to wydarzenia zarówno takie najważniejsze o charakterze państwowym, kościelnym, ale są też wydarzenia kulturalne, muzealne, po prostu turystyczne dla wszystkich, dla rodzin z dziećmi, dla każdego, kto chciałby po prostu dowiedzieć coś więcej o historii początków państwa polskiego. Jest to też otwarcie na trendy, które w tej chwili w turystyce są bardzo powszechne i rozwijają się. Pretekst tysiąclecia jest idealny dla turystyki polskiej, dla Polski tak naprawdę. Rafał Szmytkę, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Już od wielu lat obserwujemy rosnący trend podróżowania nie do konkretnych miejsc jako elementów historii w sensu stricto, ale chęć turystów uczestniczenia w dużych wydarzeniach. Tak naprawdę uczestniczenia w historii. A co może być lepszym momentem, jak tak okrągła tysięczna rocznica koronacji pierwszych królów polskich. W związku z tym Polska Organizacja Turystyczna od razu zadeklarowała się, objęła patronatem to wydarzenie, ten cykl wydarzeń, bo pamiętajmy, że nie jest to jedno wydarzenie, ale to jest rozproszona duża ilość różnego rodzaju aktywności w roku, który jest tym tysięcznym rokiem koronacji. Jest to dla nas, dla naszego miasta, dla gnieźnian, dla gnieźnianek szczególne wydarzenie. Tutaj oczywiście jest to z jednej strony wydarzenie historyczne, ale również możliwość wykorzystania tego promocyjnie, jeżeli chodzi o miasto. Rozpoczęliśmy już w Katedrze Gnieźnieńskiej, koncentrem inaugurującym to tysiąclecie. Bardzo wiele rzeczy będzie działo się w ramach Królewskiego Festiwalu Artystycznego, który zawsze jest w okresie wakacyjnym, w tym roku szczególna oprawa. Centralną imprezą tego festiwalu jest Festiwal Kultury Słowiańskiej, gdzie do Gniezna 19-20 lipca na ten weekend zjadą rekonstruktorzy średniowieczni z całego kraju. Na Placu Świętego Wojciecha, to jest u stóp Katedry Gnieźnieńskiej, będzie można spotkać wojów, będzie można spotkać łuczników, również wiedźmy, czy kucharzy gotujących. Jadło z epoki. Tak jest, jadło z epoki na ogniskach, ale również będzie można spróbować umiejętności praktycznych, bo też rękodzieło jest i tutaj można w tych warsztatach także uczestniczyć. Można wziąć udział w zawodach o złoty trzos, czyli zawodach łuczniczych, więc to wszystko dzieje się w centrum miasta u stóp katedry. Z pewnością warto wybrać się albo zaplanować właśnie wyjazd do Gniezna. To, o czym na końcu była mowa, o tym wielkim turnieju rekonstruktorów, to będzie miało miejsce w lipcu, ale wcześniej, w kwietniu, 26 kwietnia, właśnie w Gnieźnie, odbędzie się wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu. Szczegółowe informacje o programie gnieźnieńskich obchodów milenijnych można znaleźć na stronie gniezno2025.pl. Relacje z tego wydarzenia przygotowała reporterka Anna Depczyńska. Tomorrow I'll be gone. Say tonight.

Bardzo chciałbym dać dziś tobie pozytywnego, coś pozytywnego. To nie jest łatwe, to nie jest morne, ale ja nie lubię latać nisko. Uwierz mi, chcę być blisko. Telepatycznie, telefonicznie wiem, o czym myślisz, wiem, czego chcesz. Sprycerów olewam na kolejowych stacjach i tych, co robią po uszy w biznesie, w skorpionach białych olewam kolesi. Tylko na tobie naprawdę mi zależy, tylko ciebie naprawdę potrzebuję. Kiedy, kiedy znikasz, kiedy ciebie nie ma, w powietrzu czuję, czegoś mi brakuje. Oh yeah, chcę ci powiedzieć I love you, I love you, I love you, I love you. Gryzłem wszystkie kości, bo ja chciałbym żyć w mieście miłości. W moim śmietniku pogryzłem kilku gości, bo ja chciałbym żyć w mieście miłości. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Szósta 49 na zegarach. My dziś będziemy rozstrzygać nasz konkurs, nieformalny konkurs. Co to za dźwięk? A ten dźwięk z pewnością rozpoznaje nasz gość. Jest z nami pan dr Tomasz Kokurewicz z Uniwersytetu we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się państwu, kłaniam się pani. Było słychać trochę. Już rozpoznał pan, co to za gatunek, co to za... Kto to był? Co to za nietoperz? I się rozwiązał. Być może któryś z podkowców, ale my tutaj podkowców nie mamy, niestety. Ale nam wystarczy również odpowiedź nietoperz, bo w ten weekend 24. Międzynarodowe Liczenie Nietoperzy w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym, czyli takim największym zimowisku tych zwierząt w naszym kraju. To są ważne badania. Jeden z większych w Europie. O właśnie. Pierwsze dziesiątce w Unii Europejskiej. Tak, naprawdę dużo szczęścia, bo nie musimy jeździć na Bałkany, żeby badać nietoperze, tylko możemy pojechać 200 kilometrów od Wrocławia, bo ja jestem z Wrocławia, do województwa lubuskiego i po prostu mieć raj nietoperzowy dla badaczy. A pan już jest gotowy do tego raju, bo tak złapaliśmy pana dosłownie przed samym wyjazdem. Tak, tak, to znaczy no, zaczynamy o godzinie 8 rano, ale jeszcze muszę być wcześniej w telewizji. Telewizja też na szczęście się interesuje tymi wspaniałymi zwierzętami, które są nie dość, że pożyteczne, to jeszcze są chronione. Także musimy trzymać rękę na pulsie, co się dzieje z nietoperzami. I taki jest cel naszego liczenia. To prawda, no właśnie, ważne badania, bo nietoperze to taki barometr zmian klimatu. Czego możemy się spodziewać po tym, co państwo będą liczyć, przeliczać, analizować? No przede wszystkim ważne jest to, żeby prowadzić te badania w sposób ciągły. Myśmy je zaczęli w 1999 roku w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. No i kontynuujemy je do teraz. i prowadzimy je tymi samymi metodami, co powoduje, że wyniki są w pełni porównywalne. O tej samej porze roku, w ten sam sposób. No i wyniki się gromadzą, no i patrzymy, jak się zmienia liczebność nietoperczy. I to jest główny cel tych badań. Po prostu śledzenie trendów zmian liczebności. Zmiany liczebności mówią nam właśnie o zmianach klimatu. A co jest niepokojące? Między innymi. To znaczy, wie pani co, toperze reagują bardzo różnie na zmiany klimatyczne. To nie jest prosty obrazek, niestety. Niektórym gatunkom nie służy globalne ocieplenie, natomiast niektórym wręcz przeciwnie. Gatunki ciepłolubne, czyli te, które zimują w wysokich temperaturach, w momencie ocieplenia się klimatu, mają wyższe temperatury również pod ziemią. Także one na tym korzystają. Natomiast gatunki zimnolubne, które wymagają dozimowania 3 do 5 stopni Celsjusza, po prostu mają kłopoty z znalezieniem takich miejsc, ponieważ no, również podziemia się ocieplają, nie mamy teraz ocieplenia. To miejsce, jeszcze tak na koniec się zapytam, to miejsce, w którym państwo dziś będą, międzyrzecki rejon umocniony, to jest podziemie, na, w którego skład składa się system korytarzy, różnych tuneli, różnych komór, 32 kilometry, niesamowite dokładnie, miejsce. Dokładnie. No niesamowite, bo to miejsce skupia w sobie co roku około 36-37 tysięcy nietoperzy. Więc po prostu w tak dużym obiekcie mamy ciągle różne temperatury, chociaż tych niskich brakuje. No i musimy za nietoperze policzyć dzisiaj od wschodu do zachodu słońca. To też jest element naszej metodyki, bo nietoperz, jeżeli ma się obudzić, to obudzi się wieczorem i będzie próbował wylecieć, zobaczyć, czy może jakiegoś owada złapie, czy coś podobnego. Prawda? Także mamy na to 8 godzin, 36 tysięcy nietoperzy i 40 osób. Mało czasu, ale chyba też i aktywność dopisała, jeżeli chodzi o osoby liczące. Mam nadzieję... Jak zawsze, panie, ludzie po prostu nie ma miejsca dla wszystkich chętnych, bo to są nasi koledzy z różnych krajów w Europie, to jest międzynarodowe wydarzenie i międzynarodowa współpraca między chiropterologami, także po prostu bardzo wiele osób chciało przyjechać, ale my też nie możemy wziąć wszystkich chętnych, ponieważ mamy no, za zadanie również nie płoszyć tych nietoperzy za bardzo. Dlatego ta liczba 40 osób jest optymalna. To jest akurat tyle, ile starczy. Będziemy śledzić z pewnością wyniki tego liczenia, a o tym wszystkim mówił nam dr Tomasz Kukurewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Bardzo dziękuję. No i oczywiście... Również dziękuję. Pozdrawiam serdecznie państwa, wszystkich słuchaczy. Pozdrawiamy również.